أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مخید جهنميان حالت ذکر شو چغی په عذاب کې راګیر شي نو چغه وای چې ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. الله به ته جواب کې فرمایي اخسؤوا فيها ذي رکشه قرشه ولا تكلمون. خبرې مکه وای ولي هغه وجه خیده وجوا انه كان فريق من عبادي يقينا وایو ډلا د خاصو بندگانو زما موحدين يقولون شغي بداسوي ربنا ايزم غربا امننا ایمان راول دې مون فغفر لنا نو بخنو کې مونتا اور ایمان په وسیله کې پیش کو چې ایمان هم راول دې الله نو د ایمان په خاطر او د دې په سبب مونږه مغفرت او کې بخنو کې فغفر لنا وارحمنا او مهربانیو کې پمون رحم وکې پمون وانت خیر الراحمین او ته بهتر رحم کوونکې غره در رحم کوونکو نه نا خلق هو بدا دعاګانې کولې هغه کې اخلاص او من هر چغد اغي الله توا نتا سو باغی پورې ټوخه کولې فتخذتموهم سخریا نوی ول تاسو هغه پټوکو باندې حتا انسوکم ذکری تردی چې غافل کړی تاسو د توحید زمانہ. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حتا شغلکم عن توحیدی تردی چې زماره توحید نه غافل کړی معنی تاسو په دې مشغوله وې چې غیب ورم ټوکې کولې د توحید مسلې ته سم نشو نه هم سوچوکو. د دې مقام کې اصل کې داسې و چې انساکم الاشتغال بالاستهزاء بهم ذکری ها او به ایمان والا ته نسبت وکړي ایمان والا ير کستاسو نظم ذکر نو دا نسبت د فعل ایمان والا ته اگر چې غی نه کړي د کاغی سبب دي کنه په وجود کې معنی ایمان والا وو نو تاسو ور بوله ټوکې کولین هغه ټوکې سبب د دې جوړ شو چې تاسو جهنم ته راغله او تاسو نار صحیح توحید نه خطا شو. دا سی کله کله یو سړی وي دا درگاهونه چې دي دا د شرک ډی دی او د درگاهونو ډیر خلک گمرا کړو د باباګان ډیر خلک گمرا کړو باندې کسان وي او باباګان یې گمرا کیولي هغه سبب دی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ویلو سور ابراهیم کې تاسو ته تیر شوی دی شپږ درشات کې آزاد المسیر کې ابن یوزی رحم الله نقل کړی رب انهن اضللن کثیرا من الناس یا الله دې ډیر خلک گمرا کړو د دې نه دي گمرا کړي او د دې عبادت او د دې بندګۍ د دې نظر منخ تو غي گمرا کړو. په دې مقام کې فعل ایمان والا ته دی او مقصد په کې داله چې ایمان والا موجود خو زه پر تاسو ټوکې کولې کرا دا ټوکې سبب د دې شو چې تاسو نه توحید ګرش حتا انسوکم ذکری او کنتم منهم تضحکون او تاسو چې باغی پورې بم خندنې کاو پچموز بم کولې دا سه یو پچموز نه ده ځکه عام ذکر کو بلا پچموز بلا مسخره بلا نخره کله به دا ټوکې کولې چوګوره به سخته ګرمه کې دی دا درس کوي خو معلومی دي چې روزه نشته کنه روزه ویني دی خو به دا نه کولو دا وی دي ته منګی پراته یې کنه نو په وګو باندې نه غراشي وی او چې قران بیانو بدنامه دی ولا ګولې او کله بچ پلار روانو یو بل ته اشاره مشاره کول استر کی مرګ به والے چې دا هغه دی دا غوابی دی دا وی غوابی دی او دا د دې لوی ټوک او لوی خندنه او لوی فتوم ود دی دا چې دین ارث به خطا شو به وابی دی هندستان کې چې کله نه حق پرستو مسله ښکار کړل دا غیف دی ټکی مشهور دی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته دوی وابی دی او دا اصل کې پدې عربو کې اولو عالم تیر شو محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله او چون کې په عربو کې شرک ختم کو په خپل کوششونو منډو ترلو جنگونو ورساغه کړی دي تر دې چې د صحابو په قبرونو باندې کې قبې مزارات لګېدل ورسې ختم کړو اوس مل بالکل صفاله د دې وجنا د دې بډېر بدی شو نو چې چا د حق مسله کوله نغید به وهابي وي دغه د اصل کې منسوب کړی وهاب عبد الوهاب خدا غپلارو دغه خپل محمد دی محمد بن عبد الوهاب النجدي ندی باغت نسبت کو غیر دا وابیان دی لا دروسه پورې غوابی تکي مونږ پورې لګیدل دي بلکې بعض ځان ته حق پرس وي اجسو کو ته وي چر وابین او تو وابیان مونږ یو دا خدا غیر مکلمین وابیان دغه دي مونږ وابیان نه وي مونږ صحیح خلک شو دا داسې لکه بد بلګیدا کړه او کنتم منهم تضحکون د بعض د لطیفی خبري د مولانا زکریا صاحب نشا ته پوسو کړه تبلیغ فضائل اعمال ورغلی یې رجی دا بدعتی څه ته وي وهابی څه یو سوال دې کړل نه هو ته زر دلن تعریف کوم بدعتی بے با ادب بے ایمان او وهابی بے ادب با ایمان بدعتی با ادب بے ایمان او وهابی بے ادب با ایمان بدعتی دې ته وي چې ادب نه کې ډیر زیات ادب کوي خو استاد هم دا څه چی شي ده ضروري شي او چې ګوري کنه دا داغه نه خدا ډیر تواضع وي به کومه پښوی ادب پکې ډیر دی خو ایمان پکې نشته او وهابی یې به وي چې ایمان پکې شته خو ادب پکې نشته په بس دا تعریف یې ماته معلوم نه دا خپل دایې معنی ادب دې ته وي کنه چې درگاہونو ته کړه لاړ شي نو چې درگاہ ته لاړ شي نو ځینې بیا به داسې نه راځي چې خو مخ کې یا بابا ته اشاره دي په پښی کو نه راځي شاته ادمون خلک کیوي شیطان وځره کوي کنه دی وې داسې راځي بیا دا څومره غلطه خبره وا د دې درگاہونو د مجدینو نو ته اوس هم دې بار روزي کنه نو کله وندا مخفین به په دبا بابا ته شاکه بس دې دا سره رواني خان په اشاره راو دا خلکو چې دې بور بور ټوغه کوله وابي شو سوابي شو پلان شو ډین شو غیر مقلد شو کنتم منهم تضحکو وې تاسو چې باغی پورې وم خندنې کو پښمو دې وم کولی ټوخي وم کولی دام ټوخي کنه چې کله کله یو کمزورې مسله چې دراواخلی کنه نو اهل الحديث محدثین لکه امام بخاری امام ابو داود امام ترمذی دا د یو مذهب مقلدین نه دي ګره دا محدثین دي ښا دغه حدیث سره کار دی د قران سره تقلید مقلید دغه نه ټسې نو دی اگر چې په زور اذان تراړي سو کوی دا پلان کې پکې دا ونه چې بیا تر څه خطا شي ټیک دا د په کې غیر مقلدین امام بخاری امام مسلم او ایلانور مقلدین وای دا د خو اصل دی یا د صحیحین وای بخاری او مسلم ته صحیحین وای چې هغه ته دیو نه هم پوره دغه خبره مانه غیر مقلد په دنیا کې دا سمسته چې لوی عالم وی محدث وی لوی سړی کړه ته خو تر کافر نام کته نه ګوري د دې په کله کله دا څو اب اذان ته منسوب کول دا مونږ ته منسوب دي چې دا زمونږ خلکو دا پلان او دا ډینګو په ساده حدیث سره سکاري د مې دوه چې سره سکاري ته هوګر زرا ګرځن چې کله په یو تن لګېدل او کتاب کې به خبره کړو نو زر به کتاب راوغستو په دې کتاب کې دا لیکلي دي چې خرا لاله او پلان چې غیر مقلد دي نو ګورې دې په نسخه ملال بیا به تاسو کار روانو ای به الکه خرا خرا کنه دا به پچمو دی وګړي پچمو ځه خو نه په کار خیر کینې جواب ترکی به ترکی مولا دین ډیر خراب دی ډیر بهتر او عوام دیو عوام په دې بوئیږي نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هر قسم کارګالان الغربان كلها حلال اگر دا اجتهادی قول لې راو انسان له خطا شوی دی الله وره اجر ورکړي آیات الحیوان کې دمیری راغستې دی نو هغه ټول کارګان لاله ځان له پر ډیر شیری دل دخله کې تنکړې دا غفور روزي دی دا اختر او چې ګور نو په کور کې راشو دا شي بس ولې حرام لاله هغه کله وخه یا پلان کې لیکلي دی په خپل کتاب کې دا خو د امام صاحب خبره وا چې د میری را نقل کړی د حیات الحیوان کې شته خو د فتاوو په شکل کې چې تاسو کومه خبره کړی دی چې سړی خپل سپی حلال کې او بار په بازار کې دا غوخه خرڅینو بالکل جایز دی عالمګیری خو موږ سره شته داغه لپاره باندې کمزور نه تیټه کنه ارچا سره دا چې کمزور شریر شیری لگا دا خو مثال پېښ کو ته دا شری چې الله کتاب مخه د بروزي نه غمو ویل نه ډېر خطرناک خبرې دي کنه خو بار صورت کمزور خبره ده نه پته ورځوا کاغه له دې څکل دا کاغه نه دې کړي دا که شافه یې کړي دا خو ته پويږي چې د قران او د حديث خلاف ده نو بالکل عمل به مکو کته ورځوا انسان دی خطا شی وي فقط تباغم نه لیکلی او عالمو غلطی دي شوی دا پوښه نه ده او کې دي شي خپل کوشش کړی په دې مسله کې مجتهدی نو بیا معذور دي معذور دي نو معذور دي الله بولا اجر ورکړي چې خطا شوی او ما تعالی پاغه ته تلنی دي په کار چې په یوه کې اوسړي خطا شو اگر چې لوی مجتهد دي لوی عالم دي لیکن خطا شو نو په خطا یې کې چا پسې مزه ځکه مسلمان شاندار دي چې دې حق پسې دي وي خطا پسې نه دي دې ټوکې مکه وای بس خاري مکه وای کافر لګي اوس په ایمان والا بوله ټوکې کې ټول کافر وګوره سم رچې دي نکاله وی دا مسلمانان ټول به شتګر دي دې کافرو بیانونه دی ورې دي اخبارات ګوره کله وی دا دادی او دا دادی د ملک خبره پښمو دې ټوکې کله وی پښمان د قوم نه زمونږ امداد ته محتاج دي بادشاہان راشي نه موږ د کچکولو غړي نه موږ له بګې پیسې واچو کله یو ټوکې کله بل ټوکې ایمان والا بوله او بعضی بدبخت بیا دا غینه متاثر شین خپل دین و د فریدی په فریده کافر خو بټوخه کوي دنیا کې ایمان والا پوره ځکه ظاهر کې مال دولت د دنیا پیسې ټکه په هر دور کې کافر سرړي د محمد رسول الله په دور کې اومه د خلفا او دور کې اومه ځکه وګوره د روم بادشاہ او د ایران بادشاہ چال د بادشاہان په پسرو کې نه اصل پاتې دل دولتونه ملغلره د دنیا ساز او سامان په جنار څخه غیرو اوس دور کې دغه زور دینه ته بل دینه متاثر کیږي دې دا وګوره چې غي حق پس نه دی راغلي دین او اسلام یې پرېخې دینه کار خلک دي او غي بټوخه کوي وکنتم منهم تضحكون و تاسو چې پاغي پورې وم پچموز کولې نو اني جزيتهم اليوم یقینا ما بدل ورکړا غي تنن ورځ بما صبروا کوجر صبر راغي انهم هم الفائزون یقینا غي خاص غي کامیاب دي غي می کامیاب ورخه کامیاب ته ورسېږي بیا ته الله یو ته پوسټ کی چې قال او فرمایي وتا کم لبستم فل ارض عدد سنین سمره تیر کړی تاسو پزمکه کې پشمیر د کلونو سو قال تاسو یې سار شوی پزمکه کې تاسو ته پته ده ارض نه مراد دنیا م کې دي شو دام ارض نه مراد قبور م کې دي شو قبرونو کې سوره وخت راته وای چې اوس قیامت کې را پرسی ده زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله ہے نو قالو دی وی لبسنا یومن اشار شیو مم یورز او باز یومین یا باز حصہ دروازه فسال العادین نو تاسو کو کا دا غ چانه چشمار کئ مم پشمار نه پویو کالکولیټر ته چا سره غو حساب کتابو کی مم خو نه پویو خو یورز یا صحیح حصہ دروازه ده ته دنیا دا ټول ژوند بیا پته نه لګی چې قبر کې سور پروتو 2000 کال کا سلور 2000 کال کا شپک 2000 کال هغه ته یورز تاریخ فسال العادین غره دا چې دنیا روز یادې نو قال الله بو تو فرمای الا بستم الا قليلا نو وی سار شوی مگر لگا زمانہ لو انکم کنتم تعلمون کچه تو ہے تاسو چ پوی دے واقعی لگا زمانہ سار شوی تعلق وختو چې تاسو دنیا کې تیر کړل خو پاغل وخت کې تاسو دور بی دینه کړی دي دومره قباحتونه کړی دي دومره ناروا کړی دي او قبل فرس تاسو له الله د دین زیات جون در کړی چې تاسو به بیا سکون چه په دې لګو ورکه تا دا سو کړی دي کنه خپتره د دې لګ وخت تیر شوی دی او بیا هم تاسو دا حال لو انکم کنتم کای تاسو پوی دی نو دا شرک بم نو کړي خلاف بم نو کړي تکذیب بم نو کړي نا فحسبتم انما خلقناکم عبسا دې زنه و عام خبره ترغیب په خاطر چې د خلقو څخه خیال لږ دنیا کې مونږ سه بے فایده راغلی آیا نو ګمان کوئ انما خلقناکم عبسا یقینا پیدا کړی یم تاسو عبس په فایده او انکم الینا لا ترجعون او دا چې یقینا تاسو به مونږ ته رونه ګرځول شئ یا غی ته خطاب دی چې تاسو دا ګمانو چې مونږ اسی پیدا و دنیا کې لکه دا بعضې کسان وی اسی بے فایده رالو دنیا ته بے فایده نه راغلی ته په فایده راغلی د الله د بندګې لپاره خدا بیره خبره چې تا عمر عبس کو زایا دیکھو په یو سو په بل سو کې پاک سيزونو کې چغې تعالی هیڅ فائدہ در نکړه د دنیا کمال او دولت او هغه هم څه فائدہ در نکړه آبه نه پاتې شي کډېر دې غټلې دی او کسل کې ډیرونه هغه تا خپل اخو دې خوا ته دا هم څه فیدر اونو ودا نستاسو سخیال لجا عباس راغلی اواننکم ایلینا لا ترجعون تاسو منگ دو واپس نشه فتعال اللہ الملک الحق نو اچت دے اللہ چی بادشاہ دے پا حقام اچت دے مانا برتر دے دا ولدنا نازولی نشتا شریکی نشتا مساوی مناوی نشتا لا الہ الا ہو نشتا برکات ورکون کے بل بیداغ دیکھ سورت کے مسئلہ دا برکاتو چلی دا دلائلو کې تاسو ورېدو سمره منافع او فائدې د دنیا چې د انسان په کاری کې ټول هغه پیدا کړی دي لا اله الا هو نشته د دنیا دا سادو سامان او فائدې پیدا کوونکې بل څوک به داغ او دی بل چاته نسبت کو چې دا پلان کیږي برکت اچي په کندو کې پلانې په مال کې برکت اچي پلانې اولاد کې برکت اچي لا اله الا هو رب العرش الكريم خاوند عرش عزتمن دی نو مشرک تا تخویف ورکی چې یاد ساته غوري او مایدو ما الله الہن اخر او څوک چې را مدد شوی سره د الله نه بل مددگار تا بل چاته چغوی لا برهان لو به دا جمله حال له او حال دا چې نه ایس دلیل دلا پاغه باندې برهان دلیل ته وي خوغه دلیل چې یقیني دلیل او دا د قران او د سنت دلیل دی خو وحی دلیل ابو برهان دی دا برهان له به نو فینما حسابه عند ربی نو یقینا پورا حساب د رب سره خدم د رب دربار کې دی ښا حسابه معنا جزاؤه جزاء بالتا غور کوي عند رب انه لا یفلح الکافرون یقینا نشي بچ کېدې کافر خلق کافر نشي بچ کېدې نشي کامیابې دی ځکه د کامیابی چې کوم صفات او غبا کې نشته چې غدي صورت کې د ایمان واره صفات ذکر شو سوار له صفات او غبا کې نشته او دا ناکامه د قباحت چې کوم سوار له قبایح او غبا کې موجود دي څنګه کامیاب شي انه لا یفلح الکافرون وقر رب اغفر اخر کې طریقه فی دعا دعوت چلی دو مسله بیان شو کافر و اوری دا تر دا غینه په خپل کفر کلک دی ته د الله نه سوال کوي وقلوا داسوایا رب اغفر رب زما مغفرتو کی ماتا بخنو کی ماتا وارحم او مهربانیو کی پما وانت خیر الراحمین او ته بهتر رحم کو انکه سوال د الله نه دا کوا محمد رسول الله ته خطاب دی کنه ناصل کی ماتا ته خبره ده چې یاد ساته غوري چې سارا ما خام دا سوال کوي ځکه انسان قدم په قدم چوک پوک او ګناهونه کیږي کنه ته د بچ غدای چې رب اغفر وارحم رب ما ته مغفرت وکي رب په ما رحم وکي او ته بهتر رحم کوونکې کله چې تا د رحم کار کړی کله چې تا غا کار کړی چې دا سبب د مغفرت وګرځي چې دا صفاتونه دي چې پتا کې موجود دي کنه دا په ځان کې راولې انسان دې کسه چوکا پوک شي وي سنیم ګرځي په کې راغلي نو سوال وکي چې رب اغفر وارحم وانت خير الراحمین په دعایې صورت ختم کو صورت کې امتیازات او صاحب پکې د ایمان وال ذکر او سوار لس دارنګې قبیح او ناکار صفات د مشرکانو بکیم سوار ل ذکرو دارنګې اعترافي دلایل بکیم ذکرو چې خصم معنی مشرک په خپل اقرار او اعتراف کوچاو دا سیدا الله دې د صفاتونو والا دارنګې سلورم دا چې تفصیل پکې د عذاب اخروی نو پینزم آداب د دعوت پکې ذکرو نشپغم د برزخ ذکرو پکې و مې ورایهم برزخ الی یوم یبعثون